พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่เรารู้ว่าพระองค์คือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยลำพังโดยพระองค์เองเนี่ยนะในแง่ทุกขสัจที่จะมาบัญญัติเป็นขันธ์อายตนะธาตุนะแบ่งบัญญัติเป็นนะคิดง่ายๆก่อนแบ่งเป็นขันธ์อายตนะธาตุ3ตัวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญามาแตกขันธ์อายตนะธาตุวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอัพยากตะเนี่ยนะแล้วยังมาแบ่งอีกว่าขันธ์อายตนะธาตุเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งว่านี้ประกอบกับสุขเวทนานี้ประกอบกับทุกขเวทนานี้ประกอบกับอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาขันธ์อายตนะธาตุเหล่านี้พระองค์มาแบกว่ามาแบ่งว่านี้เป็นกรรมนี้ผลของกรรมนี้ไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมขันธ์อายตนะธาตุเหล่านี้พระองค์บอกนี้เป็นกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสแต่ก็เจือกับกิเลสแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสไม่เจือด้วยกิเลสไม่อยู่ในวิสัยของกิเลสก็จำแนกนัยยะเป็นติกะมาติกาทุกกะมาติกาแล้วมาจำแนกเป็นนัยยะต่างๆเนี่ยนะจำแนกเป็นขันธ์อายตนะเป็นวิพังเป็นสังขะธาตุคาถาเป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างนี้ตั้งชื่อเป็นบุคคลแบบนั้นแบบนั้นแล้วจับแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดอย่างไรเป็นคาถาวัตถุและจำแนกออกมาเป็นคู่นะจำแนกเป็นคู่เป็นช่อเป็นพวงเนี่ยนะหรือจำแนกเป็นปัจจัยเป็นสังขารธรรมแต่ละอย่างเนี่ยสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งใดเป็นเหตุของสิ่งใดสิ่งใดเป็นผลของสิ่งใดแล้วถามว่ากว่าจะมีปัญญามาจำแนกอย่างเนี่ยเมื่อไหร่ไม่สั่งสมบุญมาเพียงพอเนี่ยจำแนกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ทีนี้วิสัยของสาวกทั้งหลายไม่ได้เรียนมาเพื่อจำแนกแบบนี้แต่เรียนว่าจะตรัสรู้ทำที่ควรตรัสรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะคือจำแนกในวิสัยในส่วนที่บุญของตนเช่นจำแนกเป็นมหาพูดจำแนกดินน้ำลมไฟแล้วปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้หรือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะก็โอเคละสำคัญว่าคือทุกขอริยสัจเนี่ยโดยเอกเทศสมุทัยเนี่ยนะเรียกชื่อได้ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าหมวดหมู่หรือว่าต้นรากมีไม่กี่รากถ้าถอนได้สองสามรากได้ก็เสร็จสิ้นแล้วนิโรธสัจจะก็เป็นอสังขตธรรมเป็นธรรมที่สงบประณีตละเอียดและก็ลึกซึ้งแบบในธรรมานุสติที่เราสวดสาธยายแต่มรรคสัจที่เราต้องเจริญนี่สิอันนี้ที่จะเจริญแทนกันไม่ได้ฉลาดแทนกันได้ไหมไม่ได้คิดให้เป็นกุศลแทนกันได้ไหมไม่ได้พูดดีๆเผื่อกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเจริญสรุปว่าเจริญมรรคแทนกันไม่ได้เมื่ออริยมรรคเจริญแทนกันไม่ได้ทำไงก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเมื่อเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วพระพุทธเจ้าบอกช่วยไอ้คนที่คิดเฉพาะตัวได้อะเนี่ยนะฮะนั่นเป็นความเพราะเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้สัตว์ทั้งหลายกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งบอกว่าคนที่เห็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าทัสสนมรรคหรือเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะคนที่ทำกิจกำหนดจำแนกแยกแยะทำอย่างนี้ด้วยอนุภาพของสกทาคามิมรรคนี้ด้วยอนุภาพของอนาคามิมรรคนี้ด้วยอนุภาพของอรหัตตมรรคและนี้อรหัตตผลแบบประเภทมาจากสุขวิปัสสกนี้เป็นอรหัตตผลประเภทมีวิชา3นี้เป็นอรหัตตผลกลุ่มอภิญญา6กลุ่มมีโมกข์8หรือกลุ่มวิชา8หรือกลุ่มอรหัตตผลแบบนี้เป็นมหาสาวกนี้เป็นอัครสาวกนี้เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ผู้ที่เป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าพระองค์จำแนกได้หมดจำแนกบอกแล้วก็สรุปว่าบอกวิธีการเนี่ยนะทีนี้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจจำแนกอริยสัจทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดประณีตเนี่ยนะเรียกว่าโดยถ้อยคำก็แหมใช้อักขระพยัญชนะหาประมาณไม่ได้แต่ถึงสัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาจะตรัสรู้แบบยิ่งแบบเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็สอนว่าแค่ไหนบุคคลทั้งหลายควรจะได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลควรจะได้สกทาคามิมรรคสกทาคามิผลพระองค์เอาสิ่งเหล่านั้นมาบอกตามสมควรแก่อุปนิสัยและแก่อัธยาศัยเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในตอนกลางวันเนี่ยนะตาผู้ใดมองเห็นเท่าใดก็ต้องเห็นตามสมควรแก่ทัศนวิสัยของตนแต่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ส่องหาประมาณหาที่สุดมิได้ฉันใดพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมก็ฉันนั้นถ้าไม่อนุภาพแห่งสัพพัญญูแล้วสอนอย่างนั้นได้อย่างไรนี้สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการ สั่งสมมาขณะเดียวกันเนี่ยนะอริยมรรคก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมเหมือนกันแล้วเราเนี่ยชีวิตประจำวันที่เป็นไปสั่งสมมรรคไหนบ้างก็มาดูว่าสั่งสมสัมมาทิฏฐิสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาหรือภาวนามยปัญญาสั่งสมบ่อยไหมสั่งสมสังมาสังกัปปะเนี่ยนะเช่นสั่งสมเมตตากรุณาหรือสั่งสมการตรึกการใคร่ครวญคำสอนคิดถึงคำสอนบ่อยไหมสัมมาวาจาสัมมาวาจาเช่นกล่าวพุทธพจน์เนี่ยสั่งสมบ่อยไหมสัมมากัมมันตะเนี่ยนะวิถีชีวิตเนี่ยนะเป็นการกำหนดเส้นทางเพื่อการตรัสรู้อริยสัจในอนาคตต่อไปไหมอาชีพที่ประกอบเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขไม่สร้างพิษภัยให้แก่ตัวเองในอนาคตนะไม่สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองในอนาคตนะแล้วสัมมาวายามะเพียรทำอะไรเนี่ยนะขยันทำอะไรขยันเพื่ ขยันดื่มยาพิษหรือว่าขยันดื่ม อมตะโอสถเนี่ยนะก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมขยันดื่มยาพิษก็ขยันทำบาปให้มากๆนั่นแหละขยันดื่มยาพิษอันนั้นสั่งสมพิษให้ตัวเองต่อไปกับขยันดื่มอมตะโอสถเพื่อจะได้รับสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อไปในอนาคตแล้วอันหนึ่งก็คือสตินะคือความไม่ประมาทสติก็คือความไม่ประมาทชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมเนี่ยนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทจริงๆหรือแล้วก็สมาธิเป็นยังไงก็มาทบทวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะอริยมรรคมีองค์8ก็สะสมให้เติบโตยิ่งขึ้นสะสมองค์มรรคแต่ละองค์เนี่ยนะจากปริตตะแต่จากจิตดวงเล็กดวงน้อยใช้คำว่าดวงเล็กดวงน้อยเพราะอะไรเพราะเป็นปริตตะเล็กๆน้อยๆกุศลจิตเกิด1นาทีมั่ง2นาทีมั่งครึ่งวินาทีมั่งแวบๆเข้ามาในความคิดมั่งอะไรบ้างนะว่าแวบๆเนี่ยนะนิดๆหน่อยๆนะแปลว่านิดๆหน่อยๆก็เหมือนกับแสงหิ่งห้อยทั้งหลายเนี่ยนิดเกิดขึ้นมาศรัทธานิดหนึ่งศีลนิดหนึ่งสมถาวิปัสสนาอย่างละนิดอย่างละหน่อยบางทีมันก็เกิดเบิกเพิ่มเป็นนาทีเลยใช่ไหมเกิดตั้ง1นาทีวันหนึ่งเกิดได้ตั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยนะได้2นาทีละอย่างเงี้ยนะแล้วเพิ่มยังไงให้มันเพิ่มอีกจากเนี่ยให้มันเป็นจากเป็นวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะแบ่งเวลาให้กุศลจิตตั้งครึ่งชั่วโมงโอ้เยอะนะใช่ไหมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยบาปบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะก็เพิ่มเป็นบุญตั้งครึ่งชั่วโมงไอ้ทำไงให้เป็นบุญได้ตั้งชั่วโมงนึงได้เป็นบุญตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนะและเป็นบุญที่เพิ่มบ่อยๆขึ้นและเพิ่มคุณภาพของบุญให้เติบโตยิ่งขึ้นเพิ่มคุณภาพขององค์มรรคแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวให้เจริญเติบโตขึ้นเพราะเมื่อเราเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญอย่างนี้เราก็ชื่อว่าได้กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ได้ละในสิ่งที่ควรละเพราะอะไรเพราะการละคือละมิจฉามรรคสมุทัยสัจจะคือมิจฉามรรคตรงกันข้ามกับองค์มรรคนั่นแหละเรียกว่ามิจฉามรรคตรงกันข้ามกับอริยมรรคนั่นแหละคือสมุทัยสัจจะมรรคสัจนำไปสู่พระนิพพานสมุทัยสัจนำไปสู่สังสารวัฏสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างนี้แหละถ้าเจริญสัมมามรรคเท่าใดก็จะละมิจฉามรรคเท่านั้นถ้าตรัสรู้อริยสัจเท่าไหร่ก็นำออกจากทุกข์เท่านั้นทีนี้ทบทวนว่าพระพุทธศาสนาเกิดจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะสอนไม่ได้อรหังพระอรหันต์ก็มีทั้งอะไร สาวกอรหันต์ปัจเจกอรหันต์อรหันต์ที่สอนคำสอนบัญญัติพระไตรปิฎกออกมาได้สอนได้อย่างนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้ตรัสรู้หาประมาณไม่ได้ต้องเป็นอรหันต์ประเภทอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็มีคำนำหน้าคือภควโตคนอื่นไม่มีนี่พระอรหันต์ทั่วๆไปไม่มีคำว่าภควโตหรือสุขโตไม่มีหรือสาถาเทวมนุสสานังหรือพุทโธเนี่ยโดดๆพุทโธพุทโธไม่ได้ภควาไม่ได้เฉพาะเป็นชื่อเฉพาะของพระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่มากการตรัสรู้คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วนำสัตว์เนี่ยออกจากทุกข์เรียกว่าดวงตาของโลกเขาว่างั้นผู้ที่มีจักษุในโลกสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่มีดวงตาในโลกเพราะพระองค์มีมังสะจักษุตาปกติพระพุทธเจ้ามองเห็น1โยชน์หรือประมาณ16กิโลเมตรเป็นต้นโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งมองบนและมองลงล่างเนี่ยนะมองบนมองลงล่างทะลุแผ่นดินภูเขาเป็นต้นได้หมดเลยด้วยสายตาเนี่ยปกติ ตลอดระยะประมาณ1โยชน์ถามว่าถ้าตาทิพย์ของพระองค์เท่าที่พระองค์ประสงค์จะเห็นที่เรียกว่ามองพระองค์ต้องการจะดูฝุ่นที่เรียกว่าลึกลงไปในแผ่นดินเป็นแสนกิโลเนี่ยนะลึกลงไปในแผ่นดินต้องการดูฝุ่นเม็ดนั้นน่ะพระองค์มองเห็นด้วยทิพยจักษุก็บอกอู้อันนี้เล็กน้อยพรหมเนี่ยนะพรหมโลกเนี่ยนะที่เรียกว่าไกลจากที่นี้ซึ่งไกลมากเลยแหละพระองค์อยากจะมองดูพรหมมันก็มองเห็นได้ไม่ยากเย็นอะไรจักรวาลไหนพระองค์ก็มองเห็นได้ตาทิพย์ของพระองค์เนี่ยพระองค์จะเห็นได้เท่าที่พระองค์ทรงพระประสงค์ทีนี้ถามว่าแล้วธรรมจักษุล่ะเรียกว่าธรรมญาณธรรมจักษุของพระองค์นี่เห็นอะไรบ้างเห็นอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็ญาณะคือตาปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เห็นเนี่ยเรียกว่าญาณทั้งที่เป็นญาณที่ไม่รู้ทั้งธรรมทั้งที่เป็นอะไรนะสัพพัญญูใช่ไหมรู้สรรพสิ่งญาณที่พระองค์แยกรู้สังคตะและอสังคตะญาณที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและปัจจุบันญาณที่เรียกว่าเวสารชญาณญาณที่ทำให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้าญาณที่กำหนดรู้กำเนิด4ของสัตว์เนี่ยนะญาณที่รู้คติ5และกรรมที่นำไปสู่คติ5พระองค์มีอสาธารณญาณอีก6ประการเนี่ยนะพระองค์มีอะไรญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงค์7ญาณที่กำหนดวิญญาณทิฏฐิ7ญาณที่กำหนดกรรมที่นำไปสู่วิญญาณทิฏฐิ7เนี่ยนะญาณที่รอบรู้ในโลกธรรมทั้ง8เนี่ยนะแล้วก็ญาณที่รอบรู้ในสัตตาวาส9ญาณที่รอบรู้ในอะไรหมวด10ในอายตนะทั้งปวงเนี่ยนะหรือในขันธ์ธาตุอายตนะโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นและก็ไม่ตรัสรู้เนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยผู้ที่มีความสามารถอย่างนั้นเนี่ยมาแนะนำสั่งสอนเราบางคนก็บอกโอ้ยถ้าเรียนอย่างนี้เกินไปมากเนี่ยนะถ้าเกินไปพระพุทธเจ้าไม่สอนสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เล็กน้อยสิ่งนั้นเนี่ยนะพระองค์ตัดทิ้งหมดแล้วที่โคนต้นโพคืออะไรที่มันรกรุงรังนะคิดง่ายๆว่าสิ่งใดที่มันรกรุงรังมันเกินไปมันยิ่งหรือมันหย่อนเนี่ยนะพระองค์ตัดออกไปหมดแล้วตอนที่เรียกว่าที่โคนต้นโพนะแปลว่าตอนนั้นนะพระองค์แปรรูปทุกอย่างเนี่ยนะแปรรูปพระพุทธศาสนาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่สมควรเนี่ยพระองค์ตัดทิ้งหมดแล้วเนี่ยนะพระองค์ทำแต่สิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์เท่านั้นงั้นคำสอนของพระองค์นั้นจึงมีประโยชน์ทุกบททุกอักขระทุกสูตรเพราะอย่างที่ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นทุกนั้นมีประโยชน์หมดเลยไม่มีขาดตกบกพร่องอันนี้เพราะอะไรเพราะความเป็นสัพพัญญูของพระองค์แต่คำสอนทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะก็ในพระไตรปิฎกจริงๆก็เป็นมรรคสัจจะนะเป็นคำสอนเพื่อให้เราเจริญอริยมรรคพูดองค์รวมเลยพระวินัยปิฎกก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเนี่ยนะพระสุตตันตปิฎกคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอภิธรรมปิฎกก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือการจำแนกอะไรจำแนกอริยมรรคหรือจำแนกศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองเนี่ยนะจะถ้าสรุปแล้วอภิธรรมปิฎกกับสุตตันตปิฎกเอาเข้าไปพระวินัยปิฎกกับสุตตันตปิฎกคือสมถะอภิธรรมปิฎกก็คือปัญญาแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะแทรกทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปแม้แต่อภิธรรมปิฎกยังสอนศีลเลยเช่นสิกขาบทวิภังสิกขาบทวิภังเนี่ยสอนเรื่องศีลทั้งนั้นแม้กระทั่งคัมภีร์มหาปัฏฐานก็ยังสอนเรื่องศีลเนี่ยนะเจตนาในปาณาติบาตเป็นต้นหรือเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตเจตนาที่เป็นกุศลในการรักษากุศลกรรมบถเป็นต้นพระองค์ก็สอนแม้กระทั่งนู่นคัมภีร์เล่มสุดท้ายก็ยังสอนเหมือนกันน่ะตั้งแต่เล่มแรกมันจะคละเคล้าทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาสรุปว่าทุกคำสอนนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสพระองค์ไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาเสร็จสิ้นแล้วพระองค์สอนวันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายเนี่ยนะพันธะทั้งหมดที่พระองค์ทำนั้นจึงทำด้วยกรุณาเนี่ยนะทำด้วยแล้วก็ไม่ใช่กรุณาแบบคนโง่คนเขลาแต่เรียกว่าทำแบบคนที่มีปัญญาที่ประเสริฐสูงสุดทีนี้ในฐานะพวกเรามาศึกษาคำสอนเนี่ยนะแล้วเราควรจะรับอะไรจากพระองค์ บางคนเนี่ยพอฟังเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้ยมันทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยแค่ฟังยังมึนแล้วว่างั้นจะเอาตกลงจะเอาให้ทำอะไรบ้างเนาะก็คิดบอกว่าง่ายๆคิดง่ายๆก็คือว่าธรรมะทั้งหมดนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือเพื่อให้เราได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยแบ่งออกมาทางกายวาจาและใจถ้าจะคิดนะว่าถ้าเราจะรับมรดกของพระพุทธเจ้ารับด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจรับมรดกสามทวารเนี่ยรับมรดกด้วยกายวาจาด้วยรับอริยทรัพย์อันนี้ด้วยอนุภาพแห่งศีลมรดกด้วยใจก็คือศรัทธาเป็นต้นนะรับมรดกทางใจก็คือศรัทธารับมรดกคือสมถวิปัสสนารับมรดกคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคทำยังไงจะให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจการที่เราสร้างสมเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจนั่นแหละเรียกว่ารับมรดกของพระพุทธเจ้าการศึกษาเพื่อรับอริยธรรมทั้งหลายเหล่านี้จากพระองค์เรียกว่าธรรมทายาทเนี่ยนะเป็นธรรมทายาทผู้รับอริยทรัพย์ของพระองค์เนี่ยนะรับกายสุจริตรับวจีสุจริตรับมโนสุจริตแต่สำคัญว่าเราคิดว่ากายสุจริตเป็นทรัพย์ไหมมันสำคัญตรงนั้นถ้าเราไม่คิดว่าสุจริตธรรมทั้งหลายเป็นทรัพย์เข้ามาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มรดกอะไรเราไว้เลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมรดกของพระพุทธเจ้าเป็นสุจริตคือพระองค์เนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะพระเจริญปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิษฐานประกอบไปด้วยเมตตาสุดท้ายพระองค์มีอุเบกขาเนี่ยนะสร้างสมบุญบารมีทั้ง10จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระองค์จะให้อะไรอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่พระองค์สั่งสมไหม